Ojciec przybywa z odsieczą swojej córce, postanawia ją rozśmieszyć, postanawia jej przywrócić radość życia. Ponieważ jest to film pełen gagów, bo ten ojciec jest kawalarzem, cały czas prowokuje swoją córkę i całe jej otoczenie, takie śmiertelnie sztywne, smutne, korporacyjne towarzystwo, no to rzeczywiście pękamy ze śmiechu. Gdzieś tam właśnie czytałem w recenzjach, że wielu krytyków dawno tak się nie ubawiło w kinie, bo jest tam kilka takich rzeczywiście scen, które doprowadzają widownię do łez śmiechu. Także bardzo się cieszę, że ten film trafia teraz na ekrany. Bardzo się cieszę, że stał się takim europejskim przebojem, że zgromadził wszystkie najważniejsze europejskie nagrody, w tym za najlepszy film. No i trzymam kciuki za Oscara. Patrząc na to wszystko, co do tej pory wydarzyło się na świecie wokół filmu Toni Erdmann, rzeczywiście to jest wielki oscarowy faworyt, ale dla porządku wspomnijmy jeszcze o pozostałych czterech filmach nominowanych w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. To najnowszy film w reżyserii Ashgara Farhadi, twórcy Pamiętnego rozstania. Film, który się nazywa Klient i otrzymał już 2 statuetki w Cannes za najlepszą rolę męską i za najlepszy scenariusz, a więc wyjątkowa sytuacja, bo rzadko kiedy któryś film w Cannes zostaje uhonorowany aż 2 wyróżnieniami w konkursie głównym. Ten film teoretycznie mógłby być takim czarnym koniem Oscarów i troszeczkę zagrozić filmowi Toni Erdmann. Zobaczymy. A kiedy zobaczymy w polskich kinach Klienta? Będzie trzeba poczekać do kwietnia, ale to już niedługo. Mam nadzieję, że wiosna za pasem. No i jeszcze pozostałe 3 nominowane filmy ze świata. Myślę, że to są już tylko wyróżnienia. Komedia skandynawska Mężczyzna imieniem Owe ze Stellanem Skarsgårdem, australijski film Tanna i duński film Land of Mine o tematyce wojennej. Jeśli chodzi o kategorię najlepszy film zagraniczny, to chyba rzeczywiście układ sił jest taki, że wszystko rozegra się między filmem Toni Erdmann i filmem Klient i ten układ sił jest dosyć wyrównany, choć ostatnio chyba szala przechyliła się, jeśli chodzi o przewidywania na korzyść filmu Ashgara Farhadiego. To może być problem, bo słyszeliśmy, Marek Wałkowski w korespondencji mówił wcześniej, że Ashgar Farhadi zbojkotował tegoroczne Oscary, więc gdyby to on dostał Oscara, no to raczej nie zobaczymy go na tutaj scenie. Różne inne pozaartystyczne względy wchodzą też w grę. Kilku artystów po prostu nie mogło na tę ceremonię dojechać najzwyczajniej w świecie. Zobaczymy, jak to będzie. No właśnie, może troszeczkę statystyki, chociaż oczywiście w Oscarach nie ona jest najważniejsza, ale to zawsze jest ciekawe w tym czasie oczekiwania. Na rozpoczęcie ceremonii mówiliśmy już o tym, że La La Land, to wszyscy wiemy od dawna, to jest właśnie ten film, który jest największym faworytem, 14 nominacji, ale warto też zauważyć, że niedaleko, bo z 8 nominacjami są kolejne 2 tytuły, Nowy Początek i Moonlight. Później 6 nominacji film Przełęcz Ocalonych, również 6 Lion, Droga do Domu i trzeci jeszcze film 6 Manchester by the Sea, czyli naprawdę taka mocna też trójka, to ciągle filmy nominowane także w kategorii najlepszy film. I dla porządku kolejne 2 nominowane w tej kategorii, czyli Aż do piekła 4 nominacje i Fences również 4. Jackie i Ukryte działania po 3. To są oscarowe statystyki, a my sięgamy teraz po kolejną piosenkę nominowaną w tym roku w kategorii najlepsza piosenka i to już jest La La Land, a kto z Państwa widział już ten film, wie, w którym momencie ta piosenka się pojawia. Myślę, że wiele osób już widziało. Na pewno. W Polsce również. Wydaje mi się, że będą Państwo pamiętać, to bardzo wzruszający moment, a zaczyna się nie od muzyki, nie od melodii, ale od słów. A jeszcze dodajmy, że skoro już jest 3 minuty po godzinie 1 w poniedziałek, 27 lutego, to tak właśnie pomyśleliśmy sobie o tym, żeby tę drugą godzinę Nocy Oscarów poświęcić temu największemu faworytowi w tym roku, czyli właśnie filmowi La La Land. Także już za chwilę nie tylko porozmawiamy i posłuchamy muzyki nominowanej do Oscara, nie tylko wspomnianych piosenek, ale również wywiadów z twórcami filmu. Tak, może, bo wspomnijmy też, że te 14 nominacji to się nie zdarza co dzień. 2 razy do tej pory w historii Oscarów się zdarzyło za filmy Josefa L. Mankiewicza, Wszystko o Ewie i za wspomniany już Titanic w 1997 roku, a teraz oddajemy już głos Emmie Stone. My aunt used to live in Paris. I remember she used to come home and she would tell us these stories about being abroad, and I remember she told us that she jumped into the river once. Barefoot. She smiled.

Sporym wyzwaniem była nasza pierwsza scena taneczna, Emmy i moja. Jest w niej wiele elementów trudnych do skoordynowania. Całość została nakręcona w jednym ujęciu. Zaczyna się od sceny rozmowy, potem do tego dochodzi piosenka, potem jeszcze układ choreograficzny. Kręciliśmy ją w specyficznej porze, na styku nocy i dnia. Słońce już prawie zaszło, na niebie trwa spektakl różu i fioletu, wokół zapalają się światła latarni. O tym też jest piosenka, którą bohaterowie śpiewają. Musieliśmy to wszystko idealnie ze sobą zgrać, nie było miejsca na błędy. Celowaliśmy w ideał. Ćwiczyliśmy z Emmą przez jakieś 3 miesiące przed rozpoczęciem zdjęć, żeby móc wejść w tym dniu na plan i zagrać to, czego Damien oczekiwał. You say there's nothing here. Well, let's make something clear. I think I'll be the one to make that call. What's your call? There's no one like Emma, and I think she's one. Emma Stone jest wyjątkowa. Nie ma takiej drugiej. Wyróżnia się spośród aktorek. Jak widać, i zawodowcy, i widzowie docenili to w prawdziwym życiu, ale taka wyjątkowość ma także drugą stronę. Grana przez nią Mia nie może znaleźć pracy w Los Angeles. Współczujemy jej, bo widzimy, że jest naprawdę wyjątkowa, ale prawda jest taka, że nie zawsze jest to w cenie. Los Angeles trying to find a job, you know, you really feel for her because you see how special she is and how, you know, unique she is, but you also see that that's not necessarily what a lot of these people are looking for. I can't imagine listening. Kompozycje Justina są znakomite. Nie potrafię wyobrazić sobie sytuacji, w której słucha się tej samej muzyki tak często i człowiek się nią nie nudzi. Ale tak się składa, że te utwory nie straciły dla mnie nic ze swojego piękna. Niektóre z nich grałem na fortepianie i ćwiczyłem po 4 godziny dziennie przez 3 miesiące. Teoretycznie powinienem reagować na nie znużeniem, ale po każdym kolejnym odsłuchaniu wciąż się wzruszam. To przepiękna muzyka. Ten film to musical. Muzyka jest w nim najważniejsza. Całe szczęście, że mieliśmy tak wyjątkowego kompozytora. It's really special. Ryan Gosling specjalnie do filmu La La Land doszlifował swoje umiejętności gry na fortepianie, bo trochę wcześniej już grał, a poza tym od dziecka właściwie jest związany z muzyką. I teraz sięgamy po utwór, który jest jednym z dwóch, o ile się nie mylę, które tej nocy zabrzmią, a nie są utworami oscarowymi, bo to będzie zespół Ryana Goslinga, Dead Man's Bones i utwór Papa Power. Streets, burn the cars, p-p-power, p-p-power. Hi, I'm Sissy Spacek. I want to say hello. We've loved our time in Poland. Thank you so much. And the Oscar goes to... Noc Oscarów w Trójce. Do 6 rano zapraszamy. Za chwilę wrócimy do muzyki z musicalu La La Land, bo to nie tylko dwie nominowane piosenki, tylko oczywiście również kategoria najlepsza muzyka. O niej opowie nam Wioletta Myszkowska, ale wcześniej spotkanie z reżyserem tego filmu. Noc Oscarów w Trójce, Damien Chazelle. With La La Land I wanted to explore how you balance life and art. W La La Land chciałem opowiedzieć o łączeniu życia ze sztuką, o utrzymywaniu równowagi pomiędzy życiem i marzeniami. Jako artysta, który przeprowadził się w młodym wieku do Los Angeles, próbując przebić się w branży ze swoimi marzeniami, doskonale znam ten temat. Uważam, że taki gatunek jak musical idealnie pasuje do tej historii. Chciałem opowiedzieć o tych sprawach za pomocą muzyki, śpiewu i tańca. Film opowiada o pasji do sztuki, do miłości, wreszcie o pasji, z jaką my podeszliśmy do tego filmu, do scenariusza, do tworzenia muzyki. Chcieliśmy pokazać tę pasję widzom, przenieść ją na ekran. Mam nadzieję, że uda się nam część widzów nią zarazić. Zupełnie świadomie podjęliśmy decyzję, by wymyślić i później napisać idealną wersję tego filmu. Nie zastanawialiśmy się, czy będzie w ogóle możliwe zrealizowanie go w takiej formie. Chcieliśmy stworzyć najlepszą możliwą wersję tego filmu, tak jakbyśmy mieli wszystkie pieniądze świata i kreatywną wolność. Z perspektywy czasu najbardziej oszałamiające jest to, że choć to brzmi kiczowato, nasze marzenie się spełniło. Naszym pomysłem na tę historię i opowieść o związku Mii i Sebastiana było to, że oni oboje pielęgnują marzenia tej drugiej osoby. Tylko wspólnymi siłami mogą doprowadzić do ich realizacji. Chodzi o zestawienie wyborów dokonywanych na rzecz marzeń i wyborów, które towarzyszą życiu w związku. Wyborów na rzecz sztuki i wyborów na rzecz miłości czy życia w ogóle. Wszyscy chcielibyśmy żyć w świecie, w którym można to ze sobą łączyć. A niestety jest inaczej, a podjęte decyzje prowadzą do chaosu i zupełnie niespodziewanych skutków. Same wybory mogą być błędne. Mia nakłania Sebastiana, żeby ten spróbował czegoś nowego, żeby wyszedł ze swojej skorupy, ale ostatecznie zdaje sobie sprawę, że właśnie to sprawiało, że był wyjątkowy. His own box was in some ways what made him special. I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need's this crazy feeling I got tapped out of my heart. I do think Ryan and Emma are the... Uważam, że we współczesnym kinie Ryan i Emma są najbliżsi stylem największym parom klasycznego starego Hollywood. To mnie w nich urzekło. Możliwość wpisania takiego wizerunku w film i grania z nim. Należy jednak pamiętać, że poza tym oboje są fenomenalnymi aktorami. Zawsze marzyłem, żeby pracować właśnie z takimi aktorami. Myślę, że ich wyjątkowość, a także fakt, że idealnie pasowali do tych ról, bierze się z tego, że mają dwie cechy bardzo rzadko spotykane u aktorów. Z jednej strony to urok i czar gwiazd złotej ery Hollywood, ale jest w nich coś ponadczasowego. Patrząc na nich, łatwo sobie wyobrazić ich filmie z lat 30. czy 40. Z drugiej jednak strony są bardzo współcześni. Mają w sobie coś, co sprawia, że łatwo się z nimi utożsamić, zrozumieć grane przez nich emocje. Jest w nich także spontaniczność, charyzma, skłonność do improwizowania, coś elektryzującego, coś bardzo nowoczesnego. Widać to u nich zarówno indywidualnie, jak i w duecie. And emotionally accessible about their acting, and also something very spontaneous, very improvisational, very electric, in a very modern way about them as individual performers and certainly them together. You got the invitation, you got the right address. I think the genre has a lot of surprises in it, and the genre can surprise. Myślę, że musical może sprawiać widzom wiele niespodzianek i jest znacznie przystępniejszy dla widza, niż się zwykle uważa, i też o wiele bardziej emocjonalny. Nie chodzi tylko o ucieczkę od rzeczywistości, ale wykorzystywanie marzeń i fantazji, żeby radzić sobie z rzeczywistością. Być może nawet lepiej niż filmy realistyczne opisywać piękno miłości, gorycz złamanego serca, słodycz zrealizowania własnych marzeń, czysto ludzkie emocje. what it feels like to be human, you know, ultimately. To Damien Chazelle, który dzisiaj ma szansę zostać najmłodszym reżyserem nagrodzonym w kategorii najlepsza reżyseria. My zostajemy przy muzyce do filmu La La Land, którą napisał, skomponował Justin Hurwitz, także nominowany do Oscara w kategorii najlepsza muzyka. Zostajemy przy muzyce i zostajemy w La La Land. Kolejny słoneczny dzień. Tak brzmi tytuł utworu otwierającego musical La La Land. To bardzo optymistyczna piosenka o niespełnionych marzeniach, w której mieszkańcy Los Angeles opowiadają o swoich zmaganiach z codziennością. W tym tłumie jest młoda, początkująca aktorka, grana przez Emma Stone, i muzyk jazzowy, w którego wcielił się Ryan Gosling. Można powiedzieć, że do niedawna wśród nich byli też reżyser filmu Damien Chazelle i kompozytor Justin Hurwitz. Dla Chazella dzieciństwo to jazz. Dla Hurwitza była nim muzyka klasyczna, o ile przy okazji ich poprzedniego filmu, Whiplash, wędrowali wspólnie przez ciemniejsze zaułki jazzu, o tyle przy okazji La La Land spotkali się gdzieś w połowie drogi. I niewielu wierzyło, że uda im się nakręcić z sukcesem filmowy musical. Wszak świetność tego gatunku filmowego datuje się na czasy deszczowej piosenki. Some other girl, guy. Would love this swirling sky. Trudno nie zauważyć inspiracji Hurwitza tymi największymi tytułami. Na przykład tworząc A Lovely Night, razem z Chazellem mieli w pamięci chyba jeden z najbardziej znanych duetów musicalowych. Freda Astera i Ginger Rogers, którzy wystąpili m.in. w Zatańczymy i Wesołej Rozwódce. Głównym wyzwaniem dla kompozytora było to, aby piosenki brzmiały bardzo nowocześnie, mimo że oddawały hołd twórcom sprzed ponad połowy wieku. Wszystkie utwory, poza jednym popowym wyjątkiem, zostały zagrane wyłącznie na żywych instrumentach. Kiedy muzyka była już gotowa, Chazelle i Hurwitz potrzebowali tylko dobrych autorów tekstów. Jednymi z kandydatów był duet Benjamin Pasek i Justin Paul. Po pierwszych rozmowach z reżyserem usłyszeli od swojego menadżera: cóż, polubił was, ale nie pokochał. Doradził im, aby na kilka dni zostawili Nowy Jork, gdzie pracowali, polecieli na drugi koniec kraju i udając, że są w Los Angeles zupełnie przy okazji, zaprosili Chazella i Hurwitza na obiad. Mimo że pomysł był ryzykowny, miał lekki posmak desperacji, a stan kont bankowych autorów pozostawiał wiele do życzenia, Pasek i Paul wsiedli do samolotu. Obiad zamienił się w wielogodzinną i pełną pasji rozmowę o musicalach. Chazelle i Hurwitz chyba nie mieli już wyboru. Tym bardziej, że kolacja zakończyła się sceną jak z musicalu właśnie. Pasek z Polem podjechali pod dom przyjaciół, u których mieli nocować, bo pieniędzy na hotel już im nie wystarczyło. Chwilę później zaparkował tam samochód, z którego wysiedli Chazelle i Hurwitz, który mieszkał dokładnie w tym samym miejscu. I to już nie było zaplanowane. Spotkanie musicalowych pasjonatów przedłużyło się o kolejne godziny, a na następny dzień Pasek i Paul pokazali pierwszą wersję utworu City of Stars. City of Stars, are you shining just for me? W wywiadzie dla serwisu Deadline Benjamin Pasek powiedział, że muzyka pop jest jak przymiotnik. Zawsze opowiada o tym, jak człowiek się czuje. Tymczasem muzyka przeznaczona na deski teatru to czasownik, który musi pchać akcję do przodu. W tym przypadku toczy się w mieszkaniu dziewczyn przygotowujących się do wyjścia na wydarzenie, gdzie pojawią się ważne osoby z branży filmowej. Mia zastanawia się, czy znów będzie kolejną marzycielką, której nikt nie zauważy. Ale może tym razem warto rzucić wszystko i wyjść z domu. W końcu takie rzeczy w La La Landzie już się zdarzały. You got the invitation, you got the right address. You need some medication, the answer's always yes. A little chance encounter could be the one you've waited for. Just squeeze a bit more. Tonight we're on a mission. Tonight's the casting call. If this is the real audition. Oh God, help us all. You make the right impression, then everybody knows your name. We're in the fast lane. Someone in the crowd could be the one you need to know. The one to finally lift you off the ground. Somewhere there's a place where I find who I'm gonna be. A somewhere that's just waiting to be found. No i roztańczyliśmy się i nie, na pewno nie ostatni raz tej nocy. I nie mamy nawet zadyszki. Nie mamy, nie mamy. To jeszcze do szóstej dużo, dużo czasu, dopiero za 25 minut druga. To oczywiście była nominowana do Oscara muzyka Justina Hurwitza. Do kompozytorów, którzy mają szansę na statuetkę, jeszcze dziś wrócimy. Przedstawia ich Wioletta Myszkowska, a my kontynuujemy bliskie spotkanie z La La Land. No właśnie, jeszcze za chwilę spotkanie z dwoma ważnymi twórcami filmu. Za chwilę John Legend, czyli autor muzyki do filmu, ale wcześniej... No, John Legend nie pisał muzyki do tego filmu. Nie, przepraszam. Bo... Nie, przepraszam, on zagrał w tym tak, filmie. Tak, zagrał w tym filmie, ale to można się pomylić, bo John można Legend można się pomylić, bo on ma też Oscara za piosenkę, do której za chwilę wrócimy. Tak, to oczywiście utwór Glory z filmu Selma za kilka minut. Wcześniej spotkanie krótkie z autorem tej piosenki, natomiast już teraz... J.K. Simmons. To jest aktor, który ma już Oscara. Za rolę w filmie Damiena Chazella. No właśnie, Whiplash, to było dwa lata temu. 2015 rok, najlepszy aktor drugoplanowy. Pamiętamy na tego niezwykle surowego dla swoich uczniów profesora muzyki. Trzeba było grać w jego tempie, to tak, prawda. Tak, i nie było to proste. Whiplash, a teraz La La Land. Noc Oscarów w trójce, J.K. Simmons. To be able to go from classical to... W Whiplash Justin Hurwitz przechodził płynnie od muzyki klasycznej do big bandów jazzowych. Tutaj zagłębił się w zupełnie innym świecie klasycznych hollywoodzkich musicali. Oczywiście współpracował z Damienem i autorami tekstów, ale to niezwykły talent. He's just such a talented kid, and it is one of those, you know. To jeden z tych przypadków, kiedy wychodzisz z kina i nie możesz przestać myśleć o filmie, więc nucisz, gwiżdżesz czy stepujesz. To kolejny krok na drodze do artystycznej, kreatywnej dojrzałości Damiena Chazella. Z wielkim zaciekawieniem śledzę to, co robi. Stworzył dwa bardzo odmienne filmy. Świat stoi przed nim otworem. Looking forward to is, you know, having made these first two films that are so different from each other, you know, I mean, the world is wide open to him. Kiedy nakręci kilkanaście filmów i będziemy mogli spojrzeć wstecz na jego filmografię, to podejrzewam, że wszystkie te produkcje będziemy uważali za znakomite i unikatowe. I'm guessing 12 brilliant and wonderful and widely disparate kinds of films. Po filmie nie mogłem przestać się uśmiechać. Nie próbowałem być poważny, to chyba oczywiste, ale już po zakończeniu prologu złapałem się na tym, że uśmiecham się od ucha do ucha. Czysta radość. Radość z oglądania świetnego kina. Radość z oglądania młodości, namiętności, miłości i kreatywności. J.K. Simmons w La La Land w niewielkiej roli złośliwego dosyć właściciela restauracji, w której grywa do czasu bohater grany przez Ryana Goslinga, a teraz już zapowiadany... To już za chwilę, John Legend, tak, ale ja chciałbym też przypomnieć, oczywiście wrócimy i do jego piosenki wspomnianej, nagrodzonej Oscarem dwa lata temu, ale chciałem też przypomnieć, że dzisiaj w Nocy Oscarów w Trójce też specjalne rekomendacje do pewnych utworów. To są oscarowe piosenki, ale to też muzyka nagrodzona Oscarem. Już za chwilę, za kilka minut zapowiedzą jak na przykład Agnieszka Szydłowska, Barbara Marcinik czy Marek Niedźwiecki, a później kolejne osoby, nasze koleżanki i koledzy z Trójki. A już teraz... John Legend, który do tej pory znany był głównie ze swojej działalności muzycznej, a rola w filmie La La Land to jego pierwsza rola. Uznałem, że to doskonała okazja, żeby związać się mocniej z aktorstwem, ponieważ to postać, która jest do mnie w zasadzie podobna. Jesteśmy muzykami. Możliwość zagrania muzyka w filmie tak utalentowanego reżysera, na dodatek z taką obsadą, czołówką w tej branży, dała mi ciekawą sposobność do zdobycia aktorskiego doświadczenia. To jest jasne, że Ryan to obecnie jeden z najlepszych aktorów pracujących w Hollywood. Zagrał w tylu świetnych filmach, a ja czułem wielką pokorę na planie. Mimo że sporo osiągnąłem w muzyce, to w kinie jestem dopiero początkujący. Od samego początku wiedziałem, że Ryan będzie w stanie mi pomóc, jeśli będę zadawał odpowiednie pytania i wykaże się odrobiną pokory. I był wspaniały. I approached it with a bit of humility, and he's been so great. Ryan musiał przyswoić naprawdę wiele rzeczy. Powiedział mi, że przed filmem raczej nie umiał grać, a kiedy go obserwowałem, bywałem zazdrosny, bo szło mu świetnie, a uczył się przez kilka miesięcy. Film został tak zatytułowany z konkretnego powodu. To opowieść o realizowaniu swoich marzeń w Los Angeles, o trudnościach i problemach, ale też o pięknie z tym związanym. Styl, w jakim film został nakręcony, ma w sobie pewną melodyjność. Widziałem sceny ze swoim udziałem. Widziałem także montaż jednego z układów tanecznych z początku filmu, tego, w którym Emma tańczy w swoim domu z koleżankami. Czuć w tym płynność i rytm w sposobie ukazywania postaci w wykorzystaniu muzyki, w dialogach. Wszystko ma w sobie coś z muzycznego brzmienia. Myślę, że to piękny film. Bez wątpienia to bardzo oryginalny film, nie stara się udawać produkcji sprzed 50 czy 60 lat. Jest osadzony współcześnie, pokazuje dzisiejsze czasy, a jednocześnie mimo tej współczesności składa hołd filmowej klasyce. To oczywiste dla artystów takich jak Damien czy ja, dla każdego, kto tworzy sztukę. My nigdy nie zapominamy o przeszłości. Żaden twórca nie działa w próżni. Inspirujemy się tym, co było kiedyś, ale naszym zadaniem jest stworzenie przy tych wszystkich inspiracjach czegoś nowego i świeżego. As creators, without considering the past and not being influenced by the past, but our job as creative people is to take those influences and make something fresh and new with it. And I think that's what we are trying to do with this film, and that's what I try to do as a musician as well. One day, the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day. When the war is won, we will be sure, we will be sure. Oh, glory, glory, glory. Oh, glory, glory. Hands to the heavens, no man, no weapon. Formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is juxtaposition in us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, his spirit is revisiting us. True and living, living in us. Resistance is us. That's why Rosa sat on the bus. That's why we walk through Ferguson with our hands up. When it go down, we woman and man up. They say stay down, and we stand up. Shots be on the ground, the camera panned up. King pointed to the mountaintop, and we ran up. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure, we will be here. down for every man, woman, and child. Even Jesus got his crown in front of a crowd. They march with the torch, we gon' run with it now. Never look back, we done gone hundreds of miles. From dark roads, heroes, to become a hero. Facing the League of Justice, his power was the people. Enemy is lethal, a king became regal. Saw the face of Jim Crow under a bald ego. The biggest weapon is to stay peaceful. We sing, our music is the cuts that we bleed through. Somewhere in the dream we had an epiphany. Now we right the wrongs in history. No one can win a war individually. It take the wisdom of the elders and young people's energy. Welcome to the story we call victory. The coming of the Lord, my eyes have seen the glory. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure, we will be sure. Oh, glory, glory, oh, to John Legend i Common z filmu Selma, który wtedy to chyba był jedyny Oscar dla tego tytułu, ale reżyserka tego filmu, Ava DuVernay, ma w tym roku szansę na Oscara w kategorii pełnometrażowy dokument za film 13, ale John Legend zaczął karierę aktorską, także jak Państwo słyszeli w filmie La La Land, ale tym samym także kończymy wątek filmu La La Land. Teraz przechodzimy do kategorii właśnie dokumentalnej. Hello, John Malkovich. I'm very happy to be here. And the Oscar goes to... Noc Oscarów w Trójce. W Noc Oscarów w Trójce, dziś z nami, jak to bywało i w latach poprzednich, Arthur Liebhardt. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, czekamy na dzisiejsze Oscary. Na rozstrzygnięcia, no właśnie, i nikogo pewnie nie zdziwi, jeśli ciebie, jako organizatora wielkiego festiwalu filmów dokumentalnych, zawsze w maju w Warszawie, Dogs Against Gravity, zapytam przede wszystkim o kategorię najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny właśnie, no bo to jest kategoria ważna dla ciebie, obserwowana na pewno, chociaż chyba akurat w tym roku nie masz jakiegoś swojego filmu, który dystrybuujesz w Polsce, a może dopiero będziesz. Ależ mam, niech ten... Przepraszam, widzę, że masz znaczek nawet. Niech ten znaczek prawdę powie. Oczywiście, I Am Not Your Negro, Raula Peka. Czyli widzę, że jest ten tytuł, za który trzymasz dzisiaj ale kciuki. Trzymam bardzo mocno już od bardzo dawna. Film I'm Not Your Negro Raula Peka jest, chciałoby się powiedzieć, na takiej wysokiej fali wznoszącej. Film zobaczyło w Stanach Zjednoczonych już ponad 300 tysięcy widzów, a wszedł do kin całkiem niedawno. Amerykanie mają taki, chciałoby się powiedzieć, trochę problem z tym filmem, bo ten film powinien powstać już bardzo dawno temu. Dlaczego? Ten film pokazuje postać intelektualisty amerykańskiego, Jamesa Baldwina, który pisał przez wiele lat swoją książkę, takie dzieło podsumowujące rasizm w USA. Nie dokończył tej książki, był bardzo bliskim współpracownikiem Martina Luthera i wielu innych z jego otoczenia. I jakby na Raulu Peku spoczął taki trochę obowiązek, że on powinien w sposób filmowy to jego dzieło dokończyć. Więc olbrzymia odpowiedzialność na reżyserze. Wydaje się, że w sposób znakomity przełożył tę odpowiedzialność, tą spuściznę Baldwina na język sztuki filmowej. Niedawno otrzymał film nagrodę w sekcji Panorama na Berlinale. Został sprzedany do ponad 30 krajów już na całym świecie. Ale co jest w nim takiego właśnie szczególnego, że zachwyca jurorów na festiwalach, że zachwycił członków Amerykańskiej Akademii Filmowej poza tematem, bohaterem? Coś jeszcze musi być, bo to trzeba trochę więcej, żeby znaleźć to jest, się. Tak, to jest, no właśnie, reflektorów. Dwie rzeczy, które tworzą dobry film, obojętnie czy mówimy o filmie fabularnym czy o filmie dokumentalnym. Zarówno treść, bardzo bogata, bardzo ciekawa, oparta na subtelnościach, jak i forma. Jest to esej filmowy, który pokazuje nam sylwetkę Baldwina na przestrzeni 25 lat. I razem z nim jakby zmieniają się też Stany Zjednoczone, w których żyje, mieszka i tworzy. Film jest oparty zarówno na jego życiorysie, jak i na jego twórczości literackiej. I ten film pokazuje bardzo wiele takich właśnie subtelności, o których wspomniałem. Na czym polega tak naprawdę rasizm, który jest w pewnym sensie już nawet dla wielu niewidoczny. Wydaje się, że wszystko jest w porządku, że nie ma żadnego rasizmu. A ten film w sposób bardzo inteligentny i świetny filmowo pokazuje właśnie te subtelności, które nie wszyscy są w stanie zobaczyć. Ale to, co jest wartościowe bardzo w tym filmie, to jest to, że tak naprawdę ten film wykracza poza tematykę jedynie rasizmu i jedynie sytuację w Ameryce. Tak naprawdę jest to film, który pokazuje zawsze relację, jaka może się wydarzyć między nami, a tym obcym. Ten obcy to jest ten ktoś, który do nas nie pasuje, który myśli inaczej, który wygląda inaczej i dlatego wartość tego filmu jest tak bardzo uniwersalna. Reżyserem jest Raoul Peck? Raoul Peck jest Haitańczykiem, który tworzy zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Na wspomnianym przeze mnie ostatnim Berlinale miał aż dwa filmy. Miał film w sekcji Gala pod tytułem Młody Marx i właśnie w sekcji Panorama I Am Not Your Negro. No i właśnie ten film jest, rozumiem, twoim dzisiejszym faworytem. Czy ze względu na to, że będziesz chciał pokazać go później polskiej publiczności, czy tak naprawdę obiektywnie jest to twoim zdaniem najsilniejszy kandydat w kategorii pełnometrażowy film dokumentalny? Listę filmów nominowanych w tym roku przez Amerykańską Akademię do Oscara dla najlepszego filmu pełnometrażowego dokumentalnego zdecydowanie zdominował temat rasizmu, tego takiego wprost, tego ukrytego, jak i też konsekwencje tego rasizmu. Bo oprócz I Am Not Your Negro mamy również dwa inne filmy, które dotykają tej tematyki. OJ Made in America to jest film, który pokazuje ikonę amerykańskiej popkultury Jamesa Simpsona i jego bardzo szybki marsz na szczyt bycia ikoną telewizyjnych show, jak i słynnego sportowca w Ameryce. Film w sposób bardzo interesujący pokazuje nam, jak sylwetka Simpsona została stworzona przez media, jak masy społeczeństwa uwierzyły w tę ikonę i w jaki sposób ta postać była bardzo, bardzo zafałszowana. Wielu wręcz pokazuje porównania, że jest to troszkę taki dokumentalny obywatel Kane, co uważam za bardzo ciekawe porównanie. OJ Made in America w reżyserii Ezry Edelman. No co, Oscarów w trójce, jest z nami Artur Liebhardt. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. A teraz wracamy jeszcze do oscarowych utworów. Już przedstawiliśmy Państwu te, które są nominowane w tym roku w kategorii najlepsza piosenka, więc sięgamy po utwory nominowane albo nagrodzone w latach poprzednich, a o pomoc poprosiliśmy redakcyjnych kolegów. Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry, dobry wieczór. Wybrałam piosenkę szczególną, ważną z wielu względów, także z tego, że jest to pierwszy utwór hip-hopowy, pierwszy utwór rapowany, który został nagrodzony Oscarem. Piosenka pochodzi z filmu Ósma Mila, została w tym filmie napisana przez Rabita, czyli głównego bohatera i jak wiele hip-hopowych utworów opowiada o pasji do muzyki połączonej z wielką biedą i trudnościami życiowymi. A zatem na naszej antenie Lose Yourself w wykonaniu Eminema. One shot, one opportunity to seize everything you ever wanted. One moment that you capture, just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit, he choke. He's so mad, but he won't give up. He know he won't have it, he knows his whole back to these ropes. It don't matter, he's dope, he knows that, but he's pro. He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do better. Lose his mouth in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime, you better lose.